Swali linasema man katala al-Husaina. Man katala al-Husaina. Ni nani aliyemuua Husaini? Swali hili muallifu wa kitabu min al-qalbi ila al-qalbi kaliandika kwenye ukurasa 111 wa kitabu chake hicho. Akasema al-waqafatu at-tasi'atu 'ashara. Al-waqafatu at-tasi'atu 'ashara. Man qatala al-Husayn. Ni nani aliyemuua Husayn? Kisha akasema akhi ukhti. Kwa maana anawahutubia watu jinsia ngapi? Jinsia mbili. Ewe ndugu yangu, ewe dada yangu. Hal sa'altum anfusakum maratan. Hivi mliwahi kuuliza nafsi zenu hata mara moja? Yaani mtu ukakaa ukauliza nafsi yako, man katala al-Husaina? Ni nani aliyemuua Husaini? Sasa sitasikia tu watu wanalaaniwa, laanatullahi ala dhalimin, laanatullahi ala Lakini ni nani huyo aliyefanya jur'a hii, uovu huu, akamuua mtu mtukufu kama huyu? Sheikh asema la tastajilu bil jawab. Msiwe na haraka kutafuta nini? Jawabu. Fal jawabu ma yaatikum. Jawabu linakujieni. Jawabu ni haya ambayo yanakujieni. Fal katlatu al haqiqiyun, waliouwa kwa uhakika hasa, humu alladhina atma'uhu, ni wale ambao walimpata maa ya kumnusuru, wakamuandikia barua, njoo tukusubiri uje kuwa imamu wetu tukupe bai'a. Watu wengi Sheikh atawataja hapo mbele. Kisha baada ya yeye kuja mpaka amefika njiani, watu wote wakabadilika kwa mara moja, akakosa mnusuru. Fakhadhaluhu, wakamtweza. Al-khidhlan ni ndugu yako kuwacha kukutetea mahala ambapo ana uwezo wa kukutetea, ndio maana ya al-khidhlan. Sawa? Asema atma'uhu, walimpata maa ya kumnusuru. Thumma ghadaru bihi, kisha wakamfanyia nini? Wakamfanyia khiana. Kaadatihim, kama ilivyo kawaida yao. Kaadatihim, kama ilivyo kawaida yao. Lakini sasa mapito aliyopita nayo shekhe huyu, kapita mapito mazuri sana, kwa sababu yeye hajazungumza masala haya kwenye vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Yeye alizungumza masala haya kupitia vitabu vya marafidha wenyewe ambao wanalalamika katika hili suala. Qala shi'iyu Jawadu Muhaddithi, kasema bwana mmoja anaitwa Jawadu Muhaddithi, madhehebu yake ni Shia, asema ishtahara ahlul kufati, walifahamika watu wa Kufa tarikhiyan, kitarehe, bilghadri wa naqdi al-ahdi. Bilghadri wa naqdi al-ahdi, yani wanafahamika watu wa Kufa kwa swala zima la kuvunja nini? Kuvunja ahadi na kuenda kinyume na yale ambayo kwamba wameafikiana. Wa ala kulli hal, kwa kila hali, fa inna tarikh al-islam, hakika tarikh ya Kiislam, la yahmilu nadratan tayyiba an hadin waltizam ahli al-Kufa. Tarikh ya Kiislam haibebi mtazamo mzuri katika masala ya ahadi na watu wa Kufa. Kwa sababu gani? Walimwita Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lakini mwishowe alikufa mikononi mwao. Tumeelewana? Wakamwita Hassan bin Ali radhiyallahu anhu, lakini mwishowe walimdunga mkuki katika tumbo lake, wakamwita Hussein radhiyallahu anhu, lakini mwishowe akafa mikononi mwao. Kwa hiyo ahlul kufa ni watuhumiwa wa kwanza wa kifo cha nani? Cha Hussein radhiyallahu anhu. Kiangalia kitabu Man Qatala al-Hussein ukurasa 13 mpaka 14, kadhalika kitabu Mawsu'atu Ashura ukurasa wa 59, hayo utayaona. Huyo ni Jawadu Muhaddithi, si msuni huyo, sawa. Wa hadhi i'tirafat, na huku kukiri, wa takrirat ulamaikum, na wanao yakariri ulama wenu. Sheikh asema hivyo, hatuwezi sisi tukaenda tofauti nayo, na ndivyo mambo yalivyo. Qala Shi'i Husainu Qurani, mwingine huyu akitu Husain Qurani naye limshia vile vile, aelezea hizi habari, asema ahlul kufa, watu wa kufa, lam yaktafu bitafarruqi anil imam al-Husain, hawajatosheka na kufarikiana na kumwachilia mbali nani? Imam Hussein. Bali intakalu natijata talawuni, bali walihama kwenye natija ya nini? Ya ukinyonga, kugeuka geuka, sawa. Mawakifihim, talawuni mawakifihim, ila mawakifin thalithin, kutoka kwenye mawakifu ya talawun, kugeuka geuka, kwa sababu walimuita wakiwa ni kipenzi wake, sio ni kipenzi wao, kisha wakaja wakamgeuka. Tayib, hii haijatosha, wakaja kwenye mawkifu ya ngapi? Ya tatu. Wa huwa annahum badau yusari'una bil khuruj ila Karbala, bali wao wakabidi wakaanza kutoka wao ambao walikuwa wakimuita, wakatoka wakaelekea sehemu inayoitwa Karbala. Kama nilivyozungumza katika hutuba, karbu ni matatizo, bala ni mitihani. Tumeelewana eh? Wakatoka Karbala wakaenda kumvizia, basi wa huriba al-Imam al-Hussein alayhi salam fi Karbala, akapigwa vita Imam Hussein, kama yeye mwenyewe alivyoandika katika sehemu inayoitwa Karbala. Qala wa fi Karbala kanu yatasabakuna ila tasjili almawakifi allati turdhi shaitan. Ha waliomwita walipofika Karbala, wakawa wanaandika historia ambayo inamridhisha nani? Shaitani. Wanaharakisha, wanashindana kuandika historia ambayo inamridhisha nani? Shaitan. Bil amsi fil kufa, Sheikh asema wa tughdhibu rahman, na historia hiyo inamkasirisha nani? Mwingi wa rahma. Mathalan, mfano, najidu anna Amra ibn al-Hajjaj, tunamkuta bwana Amr ibn al-Hajjaj, alladhi baraza bil amsi fil kufa, ambaye jana tu kule Kufa alijitokeza yeye ndiyo kipaumbele wa kumtetea nani? Hussein. Na akaandika barua, na wenzake zikatumwa katika mji wa Makka, zikamfikia Hussein radhiyallahu anhu. Wa ka'annahu hamiya hima ahli albayt, wa ka'annahu hami hima ahli albayt, akajidhihirisha kana kwamba yeye ndiyo mlinzi mkubwa wa ahli albayt, walmudafi anhu, na mwenye kuwatetea wao na kila kitu, walladhi yaqudu jaysan liinqadhi al'azim alhani bin Urwa, na ambaye alikuwa akiliongoza jeshi kwa ajili ya kumuokoa mkubwa wao Hani bin Urwa. Basi bwana huyu akabadilika mawkifu yake, yabtali'u kulla mawkifihi dhahiri, akayameza yote, akaumeza msimamo wake wote huwa wazi. Hada kaanahu la yaarifu, kana kwamba alikuwa hajui kitu. Yabtala, akaumeza kula mawkifi, msimamo wake wote huu adhahiri wa wazi. Hada liyatama al-imama al-Husayn bil-khuruj 'an ad-din, asema liyatahima al-imama al-Husayn bil-khuruj 'an ad-din. Huyo mkubwa wao akaanza kumtuhumu Imam Husayn kwamba yeye anafanya khuruj katika nini, katika dini, kwamba yeye katoka katika dini. Linataamali an-nas, hebu tuzingatie, tuisikilize kwa umakini hii dalili au haya maneno aliyoyazungumza yeye mwenyewe kutoka kwenye kinywa chake. Qala Sheikh Eliza sema wa kana Amr ibn al-Hajjaj yaqulu li ashabi. Amr ibn al-Hajjaj alikuwa akisema kuwaambia wenzake, hawa wenzake hawa ndio wale waliomwandikia barua wanamuita baada ya kuja kubanwa ni Ubaidillah bin Ziyad, wakabadilika watu wote, na yule aliyekuwa kiongozi jana akisubiri Hussein akawa kiongozi leo kumpiga vita nani, al-Hussein, asemaje? Qatilu man farraqa, angalia, qatilu man maraka anid-dini wa faraka al-jamaa, mpigeni huyo aliyechomoka kwenye dini na akafarikisha nini, jamaa, akaachana na nini, na jamaa. Haya maneno yanapatikana kitabu Firihabi Karbala cha Hussein Melwana Qurani. Ukiangalia katika maneno hayo ukurasa wa 60 na 61 utakuta. Kwa hiyo sisi tunagundua kwamba hapa wale muita ndio waliofanya nini, waliomuua. Wale waliomuita ndio waliomuua, na ndio maana wanahuzuni mpaka wa leo, jambo ambalo kisheria ya Kiislamu ni kuenda tofauti na sheria ya Kiislamu. Kwani sheria ya Kiislamu imeturuhusu sisi tuhuzunike pale msiba unapotokea, lakini bila kuleta atajazza, sio kuleta tajazzo wala kuchana nguo wala kujipiga makofi na mfano wa vitu kama hivyo. Kadhalika bwana mmoja anaitwa Kadhim al-Ihsai an-Najafi, nimshia naye huyu, atuelezea kuhusiana na kisa cha Husaini, jinsi gani alivyouawa. Asema innal jaysa alladhi kharaja li harb al-imam al-Husayn, hakika jeshi ambalo lilitoka kwa ajili ya kumpiga vita Imam Husayn alayhi salam, 300,000, ni watu 300,000. Angalia, wale walikuwa wachache wafiki 80, kama ni wanazidi basi ni 80 takriban, walikuwa wachache sana wale lakini hawa walikuwa 300,000 300,000, yani 300,000, kulluhum min ahli al-Kufa. Zingatia hapo, wote hawa walikuwa ni watu wa wapi? Kufa. Baada ya Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alipopata utawala, Kufa ikawa yeye kaitawala, na watu wa pale mji mzima wa Kufa wakawa ni shia wake. Alipoondoka Ali bin Abi Talib, alichukua madaraka nani? Hassan bin Ali, kwa muda wa miezi sita wote wale wakawa chini yake, ni shia wake vile vile. Kisha Hassan akaja akatanaza, akampa madaraka nani? Muawiya bin Abi Sufyan, na akatoa bai'a kwa Muawiya bin Abi Sufyan. Kadhalika Husayn akatoa bai'a kwa Muawiya bin Abi Sufyan, jambo ambalo watu wa Kufa liliwakera, mpaka Hassan akaja akadungwa katika mbavu yake, na akawa anaitwa mudhillul umma, aliyeudhalilisha umma na watu wa Kufa. Tumeelewana? Atuelezea Kadhim al-Ihsai an-Najafi, asema innal jaysha alladhi kharaja li harb al-imam, hakika jeshi ambalo lilitoka kwa ajili ya kumpiga vita Imam al-Husayn alayhi salam, 300,000, watu 300,000, kulluhum min ahli al-Kufa. Wote hao walikuwa ni watu wa wapi? Ni watu wa Kufa. Laisa fihim shamiyun. Haya maneno hayazungumzwi ni msuni jana. Haya maneno yanazungumzwa ni mshia. Asema laisa fihim shamiyun. Hakuna katika wao mtu wa Shamu. Mtu wa Shamu hapo anamaanisha mfuasi wa Muawiya bin Abi Sufyan au mfuasi wa Yazid bin Muawiya. Hao si ndio wako Shamu? Walioko kwenda kumuua Husaini wote. Hakuna mtu wa Shamu hata mmoja. Wote ni watu wa Kufa. Tumeelewana eh? Laisa fihim shamiyun. Hakuna katika wao mtu wa Shamu wala Hijaziyun wala mtu wa Hijazi, yani Maka na Madina na Jidda, wala Hindiyun wala mtu kutoka India, wala Pakistaniyun wala hakuna mtu wa Pakistani, wala Sudaniyun wala mtu wa Sudani, wala Masriyun wala mtu wa Misri, wala Afrikiyun wala hakuna mtu kutoka wapi? Kutoka Afrika. Tawashangaa hawa watu wa leo wakisimama wasema hao ndio walomuua. Eh? Aelekezwa kidole mtu wa Afrika. Angalia huyu Kadhim al-Ihsa an-Najafi. Anazungumza maneno ya sawa. Asema hakuna mtu wa Sham wala wa Makkah na Madina wala wa India wala wa Pakistani wala wa Sudani wala wa Misri wala mtu wa Afrika. Hakuna katika watu waliomuua al-Imam al-Hussein watu kutoka nchi hizo. Bal kulluhum min ahli al-Kufa. Bali wote walikuwa ni watu wa wapi? Wa Kufa. Kad tajamma'u min qaba'ili shatta. Walikusanyika makabila mbalimbali tofauti tofauti. Na wote hao ukiwachunguza asili yao walikuwa ni wafuasi wa Amir al-Mu'minin Ali. Bimana ni Shia watu. Na ndiyo maana wakamuandika barua zinazofika 500. Wakamuandikia. Wanamuita. Lakini maa al-asafi shadid, alipofika Karbala, wakamuwa. Aya maneno, Kadhimul Ihsa'in Najafi, kayaandika kwenye kitabu chake, Ashura, kurasa wa 79. Nukulu ya tatu, ambayo ni ya al-muarrifi shi'i, Husayn bin Ahmad al-Baraqi, al-Najafi, asema katika kitabu chake tarikhu al-Kufa kurasa 113 asema qala al-Qazwini kasema wa mimma nuqima ala ahli al-Kufa, katika mambo ambayo waliosemwa nayo vibaya watu wa Kufa, annahum ta'anu al-Hasan, ni kwamba wao walimdunga nani? Al-Hasan, baada ya alipotoa ukhalifa kwa nani? Kwa Muawiya ibn Abi Sufyan. Ndio maana sisi tuwaambia nyinyi mkisema Muawiya ni kafiri, mnabidi mkubali mambo mawili, moja katika hilo mlikubali na yote mawili ni chungu. Ima mkubali kwamba Muawiya ibn Abi Sufyan ni Muislamu, ndio maana akapewa ukhalifa ni Hussein ni Hassan radhiyallahu anhu. Na hilo ni gumu. Ni chungu hilo. Sawa? Au mkubali kwamba Hasani kafanyaje? Kakosea. Hasani kafanyaje? Kakosea kuchukua ukhalifa akampa mtu mnayemuitakidi kwamba ni nani? Ni kafiri. Na Hasani ni katika al-khulafa, ni katika wale makhalifa 12 sio, ambao hawakosei kwa itikadi yenu. Sawa? Kama hawakosei na huyu tuona hapa kakosea, basi hasa maana kachukua ukhalifa kampa mtu mwenye takini nani? Ni kafiri. Kwa hiyo hili nalo ni nini? Ni chungu. Kumfanya Imamu Hasan sio maasumu, ni jambo ambalo ni chungu vile vile. Basi lolote ambalo litachaguliwa katika hapo ni chungu. Basi Husaini bin Ahmad al-Baraqi al-Najafi asema wa mima nukima ala ahli al-Kufa, katika yale yaliyofanya wasemwe vibaya mno watu wa Kufa, annahum ta'anu al-Hasan, wao walimdunga nani? Hassan bin Ali alayhi salam. Wakatalu al-Husayna, na wakamuua nani? Husayn alayhi salam. Baada anistad'uhu au istad'auhu, baada ya wao kumuita. وقال السيعي جواد محدثي وانا مموجة ليتو جواد محدثي كذلك انا يهولني مرافضة أسمى كتك كتبتاك موسوعة شعراء كراسة ومسنة تيسة وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي عليه السلام الأمرين ها سبب زوتة هزيز مبلكيا كبلكيا في تذويلي بتونغك الإمام علي بن أبي طالب نعمك ومشوي نكواو كذلك أسمى وواجهوا الإمام الحسن عليه السلام منهم الغدر لكن فيها وكا مولكيا الإمام الحسن بلي بلي كوا كفونج أهالي ناكونيكو امتعن ناكم سما ببايا ناكم دونغا كتك تنبولاك وقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوما لكن فيها كوليوا كتياو مسلم بن عقيل كوني ميكونو ياو ظلما وعدوانا وقتل الحسين عطشانا في كربلاء اكوليوا حسين اكيوا نكيو سهمو نايتوا كربلاء قرب الكوفه قريب الكوفه وعلى يد جيش الكوفه اكيوا اناواوا جو او ketika mikono ya watu wa nini watu wa kufa nukulia tano قال مرتضى المطهري نائب بلبلني مرافضه ketika الملحمه الحسينيه جريدي وكوانز وكوانز مياموجة نيشر النتيسة أسمى ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي قال لي أنا بتوبوا زمانية بسيو نوالا حمنا شكا كتك واتوا وكوفة ولكوان كتك شيعة ونان وعلي بن أبي طالب وأن الذين قاتلوا الإمام الحسين نقوان بأنباء ولموا الإمام الحسين هم شيعته ni wafuasi wake yeye mwenyewe swali limejibika eh swali letu mwalikumbuka man katala al-Husayn nani kamua al-Husayn kwa hiyo anatujibia huyu Murtadha al-Mutahhiri katika kitabu chake al-Malhamatu al-Husayniyya atuambia la raiba hamna shaka fi anna al-Kufa كانوا من شيعة علي أما كوفة لكوان شيعة ونان وعلي وأن الذين قتلوا الإمام الحسين نقوم بواليموا إمام حسين هم شيعته نشيعوات وفواسوات هيا منين أنا يتمك نمشي أتبوز أكوي هيا لمسألة يمتك سماما كالعاني كنا أبو بكر كنا عمر كنا عثمان كنا معاوية كنا ناني هذه مسألة حقيقة أنتو أتكان أسفاني هيفو kwa sababu anajiingiza kwenye balaa na matatizo. Wakala aidan lakini pia akasema tena Murtadha al-Mutahhiri makatalu al-Husayn ala yadi al-muslimin. Kuuliwa kwa Husayn kulikuwa katika mikono ya Waislamu bal ala yadi Shia. Bali katika mikono ya Shia baada 50 ama baada ya miaka 50 فقط ala wafati an-nabi kufa mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia kufa mtume sallallahu alayhi wasallam la amru muhayyarun ni jambo la kustaajabisha wa lughzun ajib ni kitendawili cha maajabu wa mulaffitun lilghaya ni jambo ambalo linamwacha mtu analiangalia kwa kina sana kwamba kuwa discuss hawa ni watu wa vipi hawa jana na juzi tu juzi baba yake huyu mmemua kaka yake mmemfanyia vituko na huyu naye mnamua nani waliomaliza familia ya mtume mtume alayhi salatu wassalam aliishi katika mji wa makka na madina kisha baada ya kufuata uongozi ali bin abi talib akaondoka na familia yake kuelekea wapi kufa baada ya hao watu waliomuua uthmani bin affan waliokuja kutoka kufa baada ya kumuua uthmani wakaondoka ali bin abi talib akaondoka nao sawa yeye akawa kiongozi wa Kiislamu kwa kufa lakini kule kule kufa Ali bin Abi Talib akauliwa ni wale wale waliomuua Uthman baadaye wakaja kumdunga Hussein Hassan kwa sababu tu ya kutoa ukhalifa kwa Muawiya bin Abi Sufyan baadaye wakaja wakamuua Hassan Hussein fi Karbala kwa sababu tu ya dhik katika vifua vyao kwa hiyo sisi tunastaajabu sana tunastaajabu sana kwa watu kama hawa ambao yazumuna wanadai kwamba wanampenda mtume na ahlul bait, hali ya kuwa wao ndio waliokimaliza kizazi cha mtume alayhi salatu wassalam. Asema waqala Muhsin Amin, Muhsin Amin asema katika kitabu chake Ayanu Shia, naye ni Mshia vile vile, mjeledi wa kwanza kurasa wa 26, asema thumma bay'a al-Husayn, kisha walimpa bay'a Husayn min ahli al-Iraq, watu wa Iraq 20,000, watu 20,000 ghadaru bihi, kisha wakamwendea kinyume, wa kharaju alayhi, wakatoka kwa ajili ya kumpiga vita, wa bay'atuhu fi anaqihim, hali ya kuwa kiapo chao cha utiifu kiko kwenye shingo zao, kiapo cha utiifu cha Hussein kiko kwenye shingo zao, wale si walimuita, thumma qataluhu, kisha wakafanya nini? Wakamuua. Man katala Hussein, nani aliyemuua Hussein? Ajulikana eh? Asema Muhsin al-Amin, thumma bay'a al-Husayn min ahli al-Iraq, kisha wakampa bay'a Husayn watu wa Iraq 20,000, watu 20,000 ghadaru bihi, kisha wakaenda kinyume wakavunja ahadi, wa kharaju alayhi, wakatoka kwa ajili ya kumpiga vita, wa bay'atuhu fi anaqihim, na bay'ayat Husayn iko katika shingo zao, faqataluhu, wakamuua. Kwa ajili hiyo wana huzuni kubwa sana ambayo haina kifani. Jaza yake ikawa nini? Ikifika siku hiyo ni kujipiga migongo, kujipiga makofi na kulia sana na kuomboleza kwa sababu ya kosa lililofanyika. Inakuwaje watu 20,000 wote wabadilike wote kwa mara moja pop, alafu hao hao wawe ni wenye kummaliza yule mtu ambaye wakidai ilikuwa ni kipenzi kwa wao? Mawqifu ahli sunnati wal jamaa min maqtalil Husayn, ni upi msimamo wa ahli sunnati wal jamaa kuhusiana na swala zima ya kuuawa Husayn radhiyallahu anhu? Yulakhisuhu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala biqawli. Ibn Taymiyyah anatuelezea katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa mjildi wa 4 kurasa 511, asema وقد أكرمه الله بالشهادة. الله سبحانه وتعالى لم كريم حسين كم شهادة. وأهان من قتله. ناك وذلليش واليموة. أو أعان على قتله. أو ألي سيدي قوة وفاكي. أو رضي بقتله. أو ألي رضي قوة وفاكي. وله أسوة حسنة. Na anacho yeye kiigo chema biman sabakahu. Kwa wale waliomtangulia mina shuhada, katika watu waliokufa shahidi. Fa innahu wa akhuhu, kwani yeye Husayn na ndugu yake Hasan, sayyida shababi ahli aljanna, ni viongozi wa mabarabara wa peponi. Wa kad kana qad tarabbaya fi izz alislam, na walikuwa wamelelewa katika utukufu wa Uislamu. Lamma lima yanala min alhijrati waljihad, kwa kuwa wote hawa wamepata nini? Alhijra na nini? Na jihad wa sabr, lakini pia na subra, wal adha na maudhi fillahi, kwa ajili ya Allah. Manaluhu ahlu baitihi, kama vile walivyopata, au manalahu ahli manalahu ahla baitihi, walivyopata watu wa nyumbani kwake. Fa akramahum Allah bishahada, hivi Allah subhanahu wa ta'ala akawakarimu kwa kuwapa shahada, takmilan likaramatihima, kwa ajili ya kukamilisha utukufu wao, wa rifa li darajatihima, na kuwainua daraja yao, wa katluhu musiba adhima, na kuwaua wao ni msiba mzito katika ummati wetu wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa ahli sunnati wal jamaa fahum wasatun baina at-ta'ifatayn ad-dallatayn, ay ahli sunnah wako katikati ya makundi mawili yaliyopotea, baina al-khawarij ad-dullal, ambao yafrahuna bimaqtal al-Husayn. Al-khawarij ad-dullal, ambao wanafurahi kwa kuuliwa Husayn, wa hum an-nawasib. Ahli sunnah wako katikati na watu hawa, wa baina ar-rawafid alladhina yahzanun, ambao wanahuzunika na kufanya matendo ambayo kwamba si matendo ya kisawasawa, bali yanarudi kwenye jahiliya ula, matendo ya kuomboleza na kujipiga piga na kujikatakata miili, na kuimba makasida ambayo kwamba ndani yake yamejaa maneno ya ajabu. Ahlus Sunnah wal Jamaa wako katikati ya makundi yote mawili hayo ya albida wa dhalala. Kwa hivyo swali, man katala al-Husayn, nani aliyemuua Husaini, linajibika kwa staili kama hiyo, kwa vitabu kama hivyo ambavyo kwamba ni vitabu vya Karabadha vimetubainishia kwamba Ahlul Kufa, tena wafuasi wake yeye mwenyewe al-Husayn radhiallahu anhu ndio waliomuua, na waliomuua hakuna mtu wa Hijazi wala mtu wa Misri wala mtu wa Pakistani wala mtu wa Sudani wala mtu wa Hindi wala mtu kutoka Afrika. Wanasalullaha tabaraka wa ta'ala an yahdiya dhalata almuslimin. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze waliopotea katika Waislamu. Allahumma arna alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.